de tijd van doen. Je wil goed doen voor je bedrijf en dat is in deze tijd extra belangrijk. Daarom voeren wij bij een MKB Verzuim en Zorgverzekering een preventiecheck uit. Ga naar je adviseur of asr.nl/zakelijk. ASR doet het.